116อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจะไม่ได้อาศัยนามรูปชาติชรามรณะและความเกิดแห่งทุกขสมุทัยจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลวิญญาณและนามรูปจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่เป็นเพียงชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่ใช้ตามความหมายด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำบัญญัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีแต่สื่อความเข้าใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้วัตตะจะเป็นไปความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติคือนามรูปย่อมเป็นไปพร้อมกับวิญญาณเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของกันและกันบัญญัติอัตตา117อานนท์บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคลหนึ่งเมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดมีรูป 2. เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดมีรูป 3. เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดไม่มีรูป 4. เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูป118ในความเห็น4อย่างนั้นบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดจำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมเกิดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่ามีสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่า เราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้อานนท์บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยความเห็นสี่อย่างนี้แหละไม่บัญญัติอัตตา119อานนท์บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคล1เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดมีรูป2เมื่อไม่บัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดมีรูป 3. เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดไม่มีรูป 4. เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูป120ในความเห็น4อย่างนั้นบุคคลไม่บัญญัติอัตตามีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้อานนท์บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยความเห็นสี่อย่างนี้แลความเห็นว่าเป็นอัตตา121อานนท์บุคคลเมื่อเห็นว่ามีอัตตาย่อมเห็นด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคลเมื่อเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราหรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์หรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเรา ัตตาของเราจะไม่เสวยอารมณ์ก็มิใช่อัตตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติ122อานนท์ในความเห็น3อย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุเวทนา3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาบรรดาเวทนา3อย่างนี้เธอเห็นเวทนาอย่างไหนว่าเป็นอัตตาในคราวที่อัตตาเสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคงเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาเสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคงเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและอทุกขเวทนาคงเสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น123อานนท์แม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่อาศัยปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อสุขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อทุกขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่ออทุกขมสุขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเมื่อเห็นเวทนาเป็นอัตตาย่อมเห็นอัตตาไม่เที่ยงสุขบ้างทุกข์บ้างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแลอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเรา